بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى استلام الركنين في كل طواف لبدا الركن تابسشدو طواف كستو يعني في كل طواف أي في كل طوفة مركا mar walboo la soo wareegayaba in la taabto ilaa toddoba jeeraa la wareegayay wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu almusanaa qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can ibni abi rawaadin can naaficin can ibni cumara ana annabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga kaana wuxuu ahaa yastalimu rukna alyamaaniya ruknulyamaaniga inuu taabsanayay walxajara iyo dhagaxa fii kulli awaafin awaaf kasto yani mar walba uu wareego wareeg kasto waa taabanayay macnuhu marka waxay tahay dawaafka koowaad markuu ku wuxuu ka bilaabaa xajarulaswadka waa socday ruknulyamaanigu gaarayaa waa taabana haddana waa soconaa sidaasoo kale ruknulyamaaniga iyo xajarulaswadka waxay ku kala duwan yihiin xajarulaswadka waa la dhunkadaa gacantaa lagu taabtaa markaasaa gacanta la dhunkadaa ul ayaa lagu taabtaa markaasaa usha la dhunkadaa haddii la awoodi waayena waa la ishaaraa laakiin ruknu alyamaaniga isaga waa la taabtaa bis dhunkashana male wax kalena male taabasha uu leeyahay bis qofku waa taabanaa haddii uu taaba waayo uu awoodi waayena ma ishaaraayo isaga lama ishaaro ayb istilaam ayuu baabeeyey istilaamkaas bis ayuu leeyahay ruknulyamaanigana waa midka xajarulaswadka ee ka sokeeya dawaafka xajarulaswadkaad ka bilowday waa dhaqaaqday tiiraad ku tagtay waa ka dhaqaaqday mid saddexaadaad maraysaa waa kuwa xijiru ismaaciil ka xigo kan afaraaduu noqonaa marka xajarka koow kan ku xiga labo ka kusii xiga saddex kan afaraad marka wuxuu noqonaa aruknulyamaaniy yamaanina waxaa loo yidhi labadoodaba yaman xaggiisay xigaan yamaaniyeynna waa la dhahaa kuwa kalena waxaa la yidhaahdaa shaamiyeyn dhanka shaam iyay xigaan wabihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin wa muxamed bnu almuthannaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa cubayd ullaahi can naaficin can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa laa yastalimu ma taabanaynin ila alxajara dhagaxa ma ahan iyo war ruknalyamaaniya ruknulyamaaniga ma ahan labadaa unbuu taaban jiray markaa ruknulyamaaniga iyo xajarkuu taaba jiray labada shaamiyeynkaa ma taaba jirin wa sababta maxay tahay bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen calaa qawaacidi ibraahim kuma taagna ayaga horaan usoo sheegno meel ka sokayso ayaa aasaaskii laga jeexay meeshii nabiyullahi ibraahim meeshii uu ka jeexay meel ka sokayso sidaa un tarkiga unbaa nebiga lagu raacayaa uu ka tegay sala allahu calayhi wasalam waa laga tegaa mar qaala masxu ruknayni lyamaaniyeyni labada rukni ee yamaaniyeynka taabashadooda masxitaankooda wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaana laythu can ibni shihaabin can saalimin can abiihi qaala lam ara rasuula allahi sal ly slam nebiga ma aanan arkin yamsaxu min albeyti kacbada isagoo ka masaxayo ila ruknayni lyamaaniyeyni labada rukni ee yamaaniyeynka maahan qaala tarku istilaami ruknayni alaakharayn labada rukni ee kale ee shaamiyeynka ka tegistooda caddaynteeda wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu alcalaa wahuwa abuu kurayb qaala akhbaranaa bnu idriis wahuwa cabdullahi bnu idriis alawdiyu can cubayd illaahi wabni jurayjin wmaliki can اlmaqburiyi saciid bn abi saciid almaqburiy can cubayd bni jurayjin qaala qultu libni cumara ayaa waxaan ku idhi ra'aytuka waxaan ku arkaa laa tastalimu min alarkaani arkaanta inaadan taabanaynin ilaa haadayni ruknayni labadan rukni un maahane yamaaniga iyo xajarulaswadka qaala wuxuu yidhi lam ara rasuula allahi sal ly slama ma aanan arkin rasuulka yastalimu inuu taabsanayo ilaa haadayni ruknayni labadan rukni maahane bis mukhtasarun وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مؤنا أهين يستلم إنه تابنا من أركان البيت كعبة تيرر كذا إلا الركن الأسود ركن الأسود كحجر الأسود كويال يا والذي يليه كان لحرير كان لحرير مرك انتو كان لحرير قدال وإلا مرك حجر كتاغنت كان لحرير ما هن متك ضواف كاغا مرك سمينيس كخيغو ما هن كان قدا دبر كاغا نقون ايو او اوغو دنبايسو سو غاري دونتيد طيب هبدا مرك مربع اي تهي تيرك اد كبلاودو كسوو متك كواد كسوو كان لباد كسعو متك سدحاد كسدحاد ومركب ركن اليماني ولا حريرا دينا غدالو كلا حريرا او غدغين ساس واي معنى ولا حريرا ما هن معنى وا كخيغا ما هن توس متك اد و اديسد واي كاس وا شاميينكا لبد شاميينكا يا كخيغو طيب من نحو من والذي يليه يكن لحرير من نحو دور الجمحيين قلدا الجمحيين تحافدود خيغو وبه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع قال قال عبد الله ما تركت استلام هذين الركنين لبدان تير تابشدود كما ان انتجن منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ان اركي النبي يستلمهما سوى تابنا اليمانيه والحجره ركن اليماني اي حجرك في شده وما ان انتين حالت ادق ولا رخاين اي حالت جلعسن وبرواقا مدن ومتين وبه قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمه السختياني عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام الحجر حتى بشدي سكمتين في رخاء ولا شدة أجمع أن انتين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه انت أن أركي النبي أطاب سنة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عفوا قال استلام الركن بالمحجن حجر الأسود كتاب شديسة بالمحجن إن لغو تابت أول والبكورده او كلين لغو تابتو marka usha markii lagu taabto wala dhunkana usha wala dhunka karan hadii gacan aan la gaari karin marka ul iyo wax lamid aan lagu taabto bi qala akhbarana yunus ibn abdullah ala wa sulayman ibn daawud an ibn wahb qala akhbarani yunus an ibn shihab an ubaydillah ibn abdullah an abdullah ibn abbas anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam taafa fi hajjati alwadaa'i ay tawafa على بعير بوكو ضوافرتي يستلم تابنا الركن حجر الأسود بمحجن ألكو تابنا إلا رتي يساري يعني سودكي قص بيديك ألا يساء تابنا بعض الروايات نوشاسي أنه أقول كجري أي شيء يعني أش أقول كنا ما شو قتاب قال الإشارة إلى الركن إشارة الله إشارة يحجر ركني وركني وحجر الأسود كوي الله وبه قال أخبرنا بشر بن هلال قال أخبرنا عبد الوارث وابن سعيد عن خالد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت كعبده ضوافه على الراحلة بوك ضوافه فإذا انتهى إلى الركن هديه ركني سوغار وحجر الأسود أشار إليه وإشارة marka la ishaaray Allahu bismillah Allahu akbar ya Allah bismillah Allahu akbar wa ishaara bis markaas gacantiisa ma dhunkanayo way gacanta dhunkashadeeda iyo usha dhunkashadeeda waa marka xajirka la taabto markay taabtaan laakiin marka saan iska ishaaro meel banaanka uu ka ishaaro dhunkan maayo marka tayib oo taayada dhunkashadeeda ma iimaanin قوله صلى الله عليه قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد آية دا معنى هذا أي أبابيه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بالاتفاقنا آيات وحي كسو دكتي ذاتك قريش هوانكو رقي ذاتك كلا وحيان قريشيين تاهين در وحي كو دوافي جيري قاوناني كو دوافي جيرين كعبضا قريش يا وحي كأقدونا أيقو در يحبي قشن جيرين عربتك لنا قاونان هوانت مركا وحاد عيسي inay naagu xataa markay intay dawaafaan ee jirkeedii oo qaawan ay iska dawaafayso halkaas marka ayaa aayada waxa ka timid ya bani aadam khudu zinatakum inda kulli masjid oo dadka yani masjidkii masjidul xaraam kiina waa laga wadaa masjid kastana in cawrada la asturto satrul cawra ayaa lays faray oo lays amray marka meesha marka waxaad dareemaysaa bani aadamku shaydaanka meesha uu gaarsii karo wuxuu uga dhigayaa waxyaabo marka yacni weliba dhinac diineed inuu ka soo galaa laga yaabaa wuxuu uga dhigaa wax fiican inay samaynayaan dadkaas oo falsafadda ay adeegsanayeen maxay ahayd falsafaddaasi waxay ahayd waxay dhihi jireen dhar aan ku soo dambaawnay inaan xaramkii ku galno oo aan ku dawaafno arintaa marka yacni ma samayn karno ilaahay waaba nagu cadaabayo xaramkii baan dembi ka gelaynaa oo saa darteed waxay yidhaahdeen dharkii aan ku dambaawnay waa iska dhigaynaa dhar la-aanaan dawaafaynaa ee qalbigii uu ku dambaabay baaba jooga soomaa weli qalbigii ma hagaajinayaan badankii iyo jirkii ma hagaajinayaan waxay rabaan marka dhar inay hagaajiyaan oo yidhaahdaan dharkan aan ku dambaawnoon maca sida ku galnay ilaahay kuma dawaaf ma ku samayn karno waxaasoo dhan marka waa min taziyiini shaydaan waqti kastana waa noocaasoo shaydaanku hadda lafteeda dadka iyagoo laga yaaba inay isu haystaan reer magaal inay yihiin oo dadka ka caqli badan yihiin oo ka ilbaxsan yihiin ayaa laga yaabaa qaawanaanta in horumarba loo arko adduunyada maanta hadda siday joogto qofkii dadku inay isdaboolaan oo haweenku xijaabtaan oo cawradii la asturto oo sidii saxda ahayd oo fitradana waafaqaysay ninka ku socdaa waxaa weeyaan markaa nin mutashadid ah oo qallafsan oon dad la noolaa karinaa laga dhigaan waxaana waxaa loo samaystay boqolaal dariiq oo markaas yacni lagu isticmaalo oo iclaamaada loo samaystay iclaan haabid ahoo aan rabbi looga cabsanin oo ayaa loo samaystay isagaasaa marka war walba la gelinaa qofkii iska eber ah marka wuxuu u malaynayaa inay warkaa warku hadduu bato runaa loo maleeyaa marka dambe dadkii marka fidradii baa laga kharibaa zamankan xagga loo wadana waa shuduud iyo yacni waxyaaba fidradu aynan aqbalaynin in dadku iska raacaan dadku bani aadamku marka shaydaanku macaasida waxaana waa geliyaayo macsiduna dadku waa qofku haddii macsidu qalbiga ay degto qalbigiisu madoobaado macsi la-aanta xirxir iyo dhib u maleeyaa gaaladii horena waa adeegsan jirto waxay samayn jireen ninkii shaacirkee la dhihi jiray al-acsha inuu soo islaamo u damcay diintii iyo markuu dhegaystay kufaaru quraysha waxay ku yidhaahdeen war ha islaamina hadda haddaad islaamto maxamed khamradow kaa xaaraantinimayna nin khamrada aada u jecelna waa ahaa marka khamradaas macabaysi bay dhaheen haddaad gasho diintaas saas haddaytaa maba rabo waa iska dhaaf yacnii dadka inay adeegsadaan shahawaadka dadka ayaa loo adeegsanaa cibaadaadkii iyo sharcigii iyo waxaasoo dhan in la baabi'iyo la dumiyo shahawaadkiiyaa loo adeegsanaa marka dadka qaar badana waxay rabaan inay ku noolaadaan nidaam ibaaxinimo iska ah wax walba inay isaga bannaanaadaan dadkaasi marka maxay ka siman yihiin ama gaal ha sheegto ama muslimnimo ha sheegto maxay ka siman yihiin wax sharci sheegaa dhan ma rabo walidaalika ilaa hadda waxay gaareen heer ay yidhaahdaan qaarkood shaydaan ama ibliis diimaha unbaa sheegaye wax jira maahanay leeyihin intaas marka waxay rabaan nin walbaa soo raba ha u socdo ilaahan ka magan galnay wabihi qaala markaa falsafadaasuu shaydaanku u dhigay oo yidhi dharka aada ku dambaawdeen ha ku dawaafina iskaba dhiga dharka sidiisa aayadda suuratu lcaraafna aayadaha laa yaftinannakum shayaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihimaa intaasuu rabaa. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة هوينيد وحي أهي تطوف بالبيت كعبد إني دوافيسي وهي عريانة يذو قاون تقول وحي لهيسي اليوم يبدو بعضه أو كله ما أنت وحاموقني كل جيس أما قاركيس alyawma yabduu bacduhu ayaa muuqanaya aw kulluhu ama kulligiis wamaa badaa minhu wixii muuqdo oo isaga ka mid ah falaa uxilluhu ma xalaalaynayo ma rabo yani xumaan iyo zina iyo waxaas ma rabo wixii aniga aan hadda baneeyey macnaheeda ma rabo in ma xalaalaynin ay leedahay bal waxaas feeri mara qaala fanazalat yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid. marka waxaan haddaad u fiirsato waalli ha u malaynin warkan dad waalan inay dhahayeen, dadkaan uma waalanayn, maskaxda kama jiranayn, laakiin shaydaankaa falsafad iyo wax daran geliyey waa ku qanceen, markaasay wixii sameeyeen. idan marka casri kasto iyo waqti kasto shaydaanku daduu saas u qanciya waa jiraan. marka nadarada laga fiirinayo dadkan tadawurka sheeganayo iyo horumarka, nadaradaasoo kale inay ahaataal oo shuduudka iyo balaayada iyo jecel oo iyaga marka yacni inay shareeco ku taqayudaan aan rabin nooca kuwaanoo kale wa marka dad ilbaxay ha u malaynin, jaahiliyad unbay ku dhex jiraan. wabihi qaala akhbarana abu daawuuda qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abii can saalixin can ibni shihaab ana xumayda bna cabdiraxmaan akhbarahu ana aba hurayrata akhbarahu ana aba bakrin bacathahu fi lxajati xajkii ayuu la diray allatii amarahu calayha nebigu ou abuubakar amiir uga yeelay rasuulullahi sal lla slam nebigu ou abuubakar amiir ugaga dhigay qabla xajati lwadaaci xajati lwadaaca ka hor sanadkii sagaalaad fii rahdin maca rahdin jamaaco mucooda yacni ula diray yu-adinu fi nnaasi dadka yacni uu ogeysiinayo alaa laa yaxujanna ayuunan xajinin bacda hada alcaami sanadkan kadib mushrikun qof gaal ayuunan soo xajinin walaa yaduufu bilbeyti kacbada ma dawaafayo curyaanun ku qaawanna kacbada ma dawaafayo. sidaa dadkii ha lasii gaarsiiyo sanadkan kadib mushrik ma imaan karo, waagii hore mushrikiintu waa xaji jireen. marka waxaa la siiyey go-aankan. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وعثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة هو محرر بن أبي هريرة الدوسي حأوريان ابن ماجه النسائي سيمرك ابن حجر مقبول أي يرئ ترجمي مقبول. طيب ابن حبان توثيقي ضبطنا ويكوريان عن أبيه قال جئت مع علي بن أبي طالب أيان لا يمد حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركه الدرة إلى أهل مكة أودر ببراءة أولى الدرة سورة براءة مركي يرى أبو بكر الدرة سورة براءة سورة دكتي علي بوهدنا الدرة ويرى أرض سورة دان أو إشي يدها اللغة أخرية. قال وحير ما كنتم تنادون محادتك أقول واقيسين قال كنا ننادي وحن أقول واقيني innahu laa yadkhulu lbeyta kacbada ma gelaayo ilaa nafsun mu'minatun naf mu'minada maaha laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo ilaa nafsun mu'minatun naf mu'minada maahan walaa yaduufu bilbeyti kacbadana ma dawaafayo curyaanun qof qaawan waman kaana baynahu wa bayna rasuulillahi sal lla slam cahdun qofkii nebiga iyo isaga ballan ay dhexdooda tahay fa ajaluhu waqtigiisa ow amaduhu ama waqtigiisa ilaa arbacati ashhurin waaye. xoogaa meeshan ishkaal weyn baa ku jiro. ishkaalku waxa uu yahay dadku saddex noocay ahaayeen wixii nebigu heshiis kula jiro, heshiis waqtigiisu cayiman yahay, yacni heshiis waqti loo yeelay, kuwa uu nebiga kula jiray iyaga waqtigoodii waa loo dhaafay, oo fa atimuu ilayhim cahdahum maxaa la yidhi ilaa muddatihim, ilaa muddatihim ninkii maala lix bilood ninkii hal sano heshiis kula jiray nebiga halkaaga sano waa kuu dhammaana, laakiin wax ka dambeeya maya. Kii aan muddo qabin oo aan hore muddo loo yeelin muxaaribna aan ahayn isaga maxaa la sameynaa? Afar biloodaa la siiyey midkaas. Marka afarta bilood kuwa la siiyey waa qolada aan muddada hore ulahaa jirin. Oo qowluhu tacaala yani fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin, kuwa aan muddada hore ulahayn waaye. Fa atimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihimna, wixii muddaysnaay waaye. Xadiidku hadda daahirkiisa waxaa ka muuqdo fa ajaluhu ow muddatuhu ilaa arbacati ashhurin uu yihi. Oo wuxuu leeyahy waman kaana baynahu wa bayna rasuulilahi sal alla slam cahdun, cahdi muddaysan, cahdi wax muddaysan waay. Kaas marka waqtigiisu arbacati ashhur maahana ilaa muddatihim. Walidalika ibnu kathiir wuxuu yidhi riwaayadan iyo markuu sheegay wuxuu yidhi wahada isnaadun jayidun laakin fiihi nakaaratun min jihati qowli raawi ina man kana lahu cahdun fa ajaluhu ilaa arbacati ashhurin waqad dahaba ilaa hada dhaahibuuna walaakina saxiixa ana man kana lahu cahdun fa ajaluhu ilaa amadihi baaliqan maa balaqa, intuu gaaraya. Walow zaada calaa arbacati ashhurin baa ka bato, waman laysa lahu amadun bilkuliyati, qofkaan lahayn, falahu ta'jiilu arbacati ashhurin, midkaasa afar bilood la siiyey. Meeshaa marka ishkaalka intan marka waxaa weeyaan waa qalad ama yacni sida ma riwaayo laga wax laga raajaxsan yahay. Fa idaa madat alarbacatu ashhurin, afarta bilood markay tagto, fa ina allaha bari'un min almushrikiina wa rasuuluhu, ilaahay mushrikiinta beri buu ka yahay iyo rasuulkiisaba beri bay ayuu ka yahay mushrikiinta. Ayib, sidaasuu marka tilmaamay. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل تي هيد وإن ورسوله حي كعد فانتها إن الله ذي كعد فانتها أدنا والق ذي رفعها سوى بنايها. طيب قرموا بنايها بعد أن تستكمل هذا وعد ما يسترتيه فإن الله بريء من المشركين وعد ما إن ذي وعد ما يستي اسمي هذي خبر كذي ismigii baa la rabaa markaay dhammaysatay kadib in wax lagula cadfo. Wa rasuulahuna waa bannaan tahay, wa rasuuluhuna waa bannaan tahay. Ayib, walaa yaxuju bacda alcaami, sanadkan kadibna ma xajinayo mushrikun mushrik. Fa kuntu waxaan ahaa, buu yidhi abu hurayra, unaadii inaan dhawaaqayo xataa saxila sawtii ilaa codkayga uu tegey, ilaa codkayga uu tegey, waa qaylinayo. Meeshaan marka shiicadu iyagu waxay yidhaahdaan abu bakar markii la diray muhimmaddii waa lagu aamini waayey oo cali baa laga daba diray. Markaasay waxay leeyihin waxay ku tusaysaa marka cali diritaanka la diray ee arrintan suuradda lala diray waxay ku tusay bay leeyihiin isagu in aan laga cabsanaynin oo cismo uu qabayo, laakiin saxaabadan kalena wax u qarsanaayeen. Meeshaas marka culimmadu waxay ku jawaabeen abubakar muhimadaa lala soo diray oo dadka inuu xajisiiyo, suuraddan baa gadaashiisa timid, dadaa cali baa la soo diray, mid walbaana laba shaqou nebiga u kala diray. Shaqada weliba xajka yani arkaanulislaam alkhamsa ka mid ah, shaqo aad u weyn waay. Abubakar shaqadaasuu helay. Shaqada kaloo helay waxay tahay bacda towxiid, camal badani ah salaada ka weyn ma leh. Markuu nebigu dhintay ee markuu nebigu xanuunsanayay, qof naa'ib ka noqdo oo booskiisa galo abubakar uu ka dhigay nabiga sal alla slam, waa ka istaagay booskii rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh. Waxyaabahaasoo dhan haddii fadaa'il la rabo in la tilmaamo, abubakar inuu ku badan yahay waa caddahay, calina waa u qirsanaay, saxaabadu waa isku qirsanaayeen. Ee qadiyadan marka waxay tahay cali wax macno kalena waa loo dirayo, macnaha loo diray waxay tahay calaa curfi wa caadaati alcarab, carabta iyo caadaad iyo curfigooda caadaadkooda wuxuu ku dareersaday haddii la rabo in heshiis hore u yaalay laga baxo oo la buriyo, heshiiska waxaa buri jiray qofkii galay ama ninka dad ugu dhow asaga ku abtirsado. Marka cali sababka loogu diray waxaan dadkanna arrintaanna waxa loo sheegayo waa mushrikiintii nebigu heshiiska kula jiray waay, waxaa arrintan lagala hadlayo soo maaha. marka iyaga sidii ay yaqaaneena lagula khidaabay marka oo nebigu cali buu diray sal allahu slam oo in adeerkiis ahay. Marka curfi noocaasoo jiray oo la ilaalinayayna waa jirtay ee ma tusayso inuu cali ka fadli badan yahay abubakar iyo cumar mid waa yahay. qaala ayna yusalii ragcatay اطawaaf, ragcatay اطawaaf xaggee ku tukanaa? وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه. كثير هذا لم يسمع من أبيه, أبيه كما هو المغرب منقطع مرك حديث. عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم, النبي كان أركح حين فرغ مركو دمي من صبعه تضبدي سي طواف جاء واي مثل حاشية المطاف ماشى لقو طواف يقيس كذا أي يمد فصلى ركعتين بو تكدي وليس بينه يدو دحذي سي وبين الطوافين سيقى يكوى طوافا يدحذو ذا أحد أو ننو دحين يعني وليس كهر مرأي وي نبي صلى الله عليه وسلم. حديث كان مركا انقضاع ضعيف كيه وحانا لقى علماء قال يدلي شذان مكا يعني حرم كدحذي سترو qofka haddii hortiisa la maraa inaynan dhib lahayn qofka dukanaya hortiisa mara haddii xaramkii lagu dhex jira. Marka xadiidkaani u qabsanayaana walaysa baynahu wa bayna aطawaafiina axadun, haddii uu isagu xadiidka daciif noqdayna meeshaas waxaa kaaga cad marka intii uu dadaali karo qofku waa dadaala. Laakiin hadda waaqiciyan haddaad fiiriso sida hadda uu yahay madaafku eeda meel aad ku tukato oo aan lagu hormaraynin maba jirta, mana iska celi kartid dadka, bal naaga iska kaa hormaraya. Marka qofkii naagtii muxuu ku samayn karaa marka se isaga celinayn? Waxaa laga yaabaa yacni meel kaloo dadku maraanna maba leh. Marka waxaad moodaa fataqullaaha ma istadactum, adigun ku dadaal meel aad isleedahay armaan lagu marin, daad ba heli kartid, daad weysana meeshaada isaga tuko hormariddaasi qofka da wuxuu kari waayey. dadka iyagoo sujuudsanaa madaxooda laga boodaha. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر قال يعني ابن قال يعني ابن عمر قال ذا أجيد قفك لها ابن عمر وايه قال وحيري yacni wuxuu u jeedaa camar qofka uu qaalada faacilkeeda ka sheegay qofka hadalka sheegaya ibnu cumar buu u jeedaay. Ibnu cumar marka sidan buu yidhi qadima rasuulullahi sal allahu slama, nebigu waa soo galay fadaafa bilbeyti buu dawaafay sabcan toddoba wasallaa khalfa almaqaami buu ku tukaday ragcatayni wadaafa bayna safa walmarwana waa dawaafay waqaala laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana waa soo marnay. qaala alqowlu bacda ragcatay اطawaaf, dawaafka labadiisa ragco kadib waxaa la dhahay. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وطواف سبعا تضبه رمال منها ثلاثا سدح وارع لي كمده ومشى أربعا أفر نوا صعدي ثم قام عند المقام بوستاقه فصلى ركعتين بوتكذي ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته عدكي سيبو كرو قادة يسمع الناس إساو دادك مقشينا. هذا الرواية كم وقت مركو تكذي كبعد إنو واتخذوا من مقام إبراهيم أو أخري. رواية صوص عطنا وحاكم وقت مركي أو ضواف كسور لمي أو مقام كيمد إنتو ننصلاة دقلين بويري واتخذوا من مقام إبراهيم mid daasaana muslim wariyey riwaayaadkuna ay u badan yihiin. ayib ama inuu laba jeer ku celiyey markaana akhriyey markuu ka baxay salaada kadibna inuu akhriyeyna waa dhici kartaa. uma qaraa wattakhiduu min maqaami ibraahima musalla warafaca sawtahu yusmicu nnaasa uma insarafa waa gadoomay fastalama xajarkii buu taabsaday. meesha marka waxaa laga qaadana xajarka mar labaad in lagu laabanayo, dawaafkii la dhameeyey waa la tukaday, dhagaxi baa adnaa xajarkii baa lagu laabanayaa ama waa la dhunkanaa ama waa la taabanaya. uma dahaba waa tegey faqaala wuxuu yidhi nabda'u bimaa bada'a allaahu bihi, wuxuu alla ku bilaabaan ku bilaabaynaa. fabada'a bisafa ayuu ku bilaabay, faraqiya calayha waa koray, xata bada lahu lbeytu ilaa kacbada uu u muuqday faqaala thalaaa maraatin wuxuu yihi laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir fakabara allaha waxamidahu allow weyneeyey waa ammaanay uma dacaa bimaa qudira lahu waa ducaystay wixii loo qadaray uma nazala maashiyan dabadeed waa degay isagoo soconaayo xataa tasawabat qadamaahu fii bani lmasiili ilaa ay ka yacnii ilaa ay degtay labadiisa lugood fii bani lmasiili waadiga ay biyaha ku soconayaan togga calooshiisa yacnii buurtii buu ka soo degay ilaa lugihiisii gomodihiisii ay yacnii degeen meeshii sinayd oo togga camal ahayd calooshiisa toggii calooshiisa meesha nalalka cagaaran iyo waxyaabahaas maleen fasacaa waa orday xataa sacidad ilaa ay fuushay qadamaahu labadiisa lugood marwuu u socdaa xoogaa marwo dalcad yar ilaa marka uma mashaa xataa ata almarwata ilaa uu yimid waa socday ilaa marwo uu yimid fasacida fiiha waa koray uma badaa lahu lbeyt kacbadii badaa lahu lbeytu kacbadii baa u muuqatay faqaala wuxuu yihi laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir qaala dalika thalaaa maraatin saddex jeer buu sidaa yidhi uma dakara allaha allow xusay wasabaxahu waxamidahu uma dacaa calayha bima shaa allaahu korkeeduu ku ducaystay intii wixii alla doono facala haada kan ayuu sameeyey xataa faraqa min aldawaaf ilaa uu dawaafkii dhameeyey wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanaa jacfaru bnu muxamedin can abiihi can jaabirin ana rasuula allahi sal slama daafa sabcan buu dawaafay ramala thalaathan saddex uu ruculeeyey wamashaa arbacanna waa socday uma qara'a wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa fasallaa sajdatayni marka laba rag uu tukaday wajacala almaqaama wuxuu yeelay baynahu wa bayna alkacbati isagay kacbada dhexdooda uma istalama arukna ruknigii buu taabtay uma kharaja dabadeed waa baxay faqaala wuxuu yidhi ina safa walmarwata min shacaa'iri illaah fabda'uu bima bada allaahu bihi waa laku bilaabay ku bilaaba lafdu lamri buu hadda halkan marka uu keenay riwaayadan marka abu daawuud iyo tirmidi nasaa'i ibnu maajah baa wariyeen waxaana xoog badan lafdigu inuu yahay lafdu lkhabar oo nabda'uu bima bada allaahu sidii riwaayadii hore qaala alqiraa'atu fii rakcatay اطawaaf dawaafka labadiisa ragco qiraa'ada waxa lagu akrinayo wabihi qaala akhbaranaa camru bn cuثmaan bni saciid bni kaثiir bni dinaarin اlximsy can اlwaliid huwa alwaliid bnu muslim can maalikin can jacfar bni muxamedin can abiihi can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi sal slam lama intaha ilaa maqaami ibraahiima markuu gaaray qara'a wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa fasallaa ragcatayni buu tukaday faqara'a faatixata alkitaab ayuu akhriyay waqul ya ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad uma ragcada labaad macnaha uma caada ila rukni buu u laabtay fastalamahu waa taabsaday uma kharaja ila safaa dabadeedna safa u baxay marka qul ya ayuha alkaafiruun waxaa lagu akhrinaya qul huwa allahu axad bacdi ahli ilcilmi waxay leeyihiin akhrinta qul ya ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad waa mudraj waana mawquuf inaynan marfuuc ahayn inay xoog badan tahay waa in laga fiiriyo kulli kitaabkan alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli beriyan waxaan keenaynaa usbuuca dambe waqti waa u waayay inaan fiiriyo ayib si kastoy tahay labadan suuradood in lagu akhriyo waa sunno cinda kaafati alculamaa cinda jamaacati alculamaa marka xataa haddii xadiidku mudraj uu noqdo ama mawquuf uu yahay camalka muslimiinta marka la raaca hadyina laga dhiganaa ayib ashurbu min zamzama zamzam cabitaan zamzam xaggiisa laga cabo wabihi qaala akhbaranaa ziyaadu bnu ayuuba qaala xadaanaa husheymun qaala xadaanaa caasimun wamugiiratu xaa wa akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa husheymun qaala xadaanaa caasimun can ishacbiyi can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sal lau slama shariba min maai zamzama ayuu ka cabay wahuwa qaa'imun isagoo taagan uu ka cabay marka zamzamka cabiddiisa waa laga qaadanaa taagni in lagu cabi karana waa laga qaadanaa marka biyaha zamzam ay gaar ku tahay, taagnaan in biyo lagu cabo, taagnaan in biyo lagu cabo waa laga fiican yahay, waxaa fadli badan in lala fariisto. Haddii laakiin taagnaan lagu cabaana qofku waa iska karaahtu tanziih, haddaan marka dan iyo aynan keenin. Nebiga maxaa lagu xambaaraa marka? Nebiga waxaa la leeyahay marka zamzamka ceelkiibaa biyaha looga shubay, meeluu fariisto maba haynin ba. marka meeluu fariisto, haddii uu maadaama uu waayey istaag in lagu cabi karo, ama inay dadka arkaanba inuu cabahay, sidaa ay waxyaabaha inuu u yaala. Laakiin axaadiidta labada dhinac, kuwa reebayo iyo kuwa inuu istaag wax ku cabay sheegaya, labada kuwa istaagana libayaani aljawaaza lagu xambaaraa, kuwa fadhigana sidii afdalka ahayd. qaala ashurbu min zamzama qaa'iman, biyaha zamzamka in laga cabo qofka isagoo taagan. وبه قال أخبر أو عبه وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ورابي من ماء زمزم أيًا كورابي فشرب وعبي وهو قائم سو تاجن عليه. مركز زمزم كي بيبرك أيسن وايا شفاء سقم وطعام الطعمين. nebigu waa yiri sal اllaه slam maa zamzama lima shuriba lahu, waa yiri nebiga sal اllaه slam. marka biyo barakaysan waaye cabitaankooduna marka cuntana qofka waa u noqonaysaa, jirana caafimaad waa uga noqonaysaa, maqaasid iyo wanaagsan iyana qofka inuu u niyaysto markuu cabaayo iyadana waa jirtaa, iyadoo maa zamzama lima shuriba lahu laga indilaaqaayo. waxyaabahaasoo dhan marka biyo iska caadiya iyo maa zamzamka isla mid maaha. هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.